أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بوكي نونغي تولون دون ديف قصص الأنبياء تي جاكاجا واي نو غيس ني نو اندي كو في تي داراجي موي غنا ام باكت موي غنا ام جيخيتال pour ngeen jeriñu ci motax ñu toxale ko jakkaje indi ko fi. Waye darsi sori won nañ ci torop parce que ñoo ngi tollon ci digënté Daoud ak Suleyman. Tay ci katanu Yalla no ngi jël qadiyatun ukhra, benen sujet, benen tombe bo xamne batay mu ngi ci yonenti Yalla Daoud. Xam ngeen ne Daoud alayhi salam ben bis togon na ci mihrabam. Mihrab moy jakka suñ ko tobexé ba pare. Amna fa ben neeg bu ñuy wowe neegu iliman, wala roro bobu iliman di taxaw di jite julli, lolou moy mihrab. Den bis Daoud tok na fa di jaamu Yalla comme nim ko dan tamme di defe, yata'abbad wa yusalli, mi jaamu Yalla di julli ci mbettel. Mu jekki jekki rek ñaari nit na fa sarax da di dugg ci mbettel, te lolou musul am ndax mihrabu Daoud ken daw fa yek si kudul mom. Nit ñi ci jakka yi amna fo xamne duñ fa yegg, amna fo xamne imam bi rek mo fay nek, mo fa ñeme yegg. Daoud ci mihrabam mom ken mo da nek fofu, ken du fa am accès. Waye tay dafa jekki jekki tok fa rek ci mbettel rek, mu jekki jekki rek gis ñaari nit yu ne deret ci kanamam. Bi lolou amé mu daldi tit, te jamono joju lolou dem buntu baangi teju. Waye xamul ñaar ñoo fuñu jaar bané sarax ci mihrab bi fekk ko ci bir. Ñoñu biñ duggé mu xol leen, ñoñu xol ko, ñoñu sentir né ñoñu am yek yek né Daoud dafa tit. Qalu ñu né ko la takhaf, qalu la takhaf, ñu né ko Daoud bul tit. Khasmani baga ba'duna ala ba'd, ñun ñaar lañ ñu xulo ñu am problème. Kenn ci ñun lenn ci ñun dañoo bew ci seeni morom. Sa yo gisee xulo dafa am ku togn moromam. So toñul kenn rek xulo du am. Xulo bo gis rek dafa am ku togn moromam. Keneen ki taxaw bëgg fayu xulo am, ciowli jog kaddu yëkëtiku. Xulo bo gis ñaata nit ñokay def, wala benn du xulo kumuy xulol, benn du xulo di kan lay xulol. Wala fi neenañ benn lam du yëngatu, benn lam ci sa loxo du yëngatu mukk. So dege lam yi di yëngatu rek dañoo bari, waaye benn lam kese soo ko defee ci sa loxo du yëngatu. ñu ne ko ñun dañoo xulo ñaari gaay yooyu ne ko ñun dañoo xulo lenn ci ñun dañoo bew ci seeni morom léegi nag waji'na li tuqadi amamak ñëw nañ ngir nga atté li nekk sa kanam ñun ñaar ñi nga atté ñu waaye liñ lay ñaan rek boo ñuy atté ñun ñaar ñii fahkum baynana bilxaq na nga ñu atté suñu diggante ci dëgg na ñu atté ci dëgg de ndax kat yow Daoud yàlla la wàcce woon ci suuf ne la inni inna jaalnaaka fi lard fahkum bayna nnaas bilxaq yow Daoud yàlla la wàcce woon ci kaw suuf def la yonent ne la na nga atté nit ñi ci dëgg kon ñun ñaar ñi am nañ problème na nga ñu atté ci dëgg bul faral kenn wahdina ila sawa'is sirat nak ñu jubal ci yoon bu jubbi bul faral kenn ñun ñaar dañoo am problème ñëw nañ ci yow yow yaay attekat bi yow la fi yàlla teg kon nag atte ñu te boo ñuy atte bul faral kenn teg ñu ci dëgg qala ahdu rajulayni kenn ki daan ne la taxaf ya seydi yow kilifa gi bu ragal bayni wa bayna haza rajuli khusuma man ak sama waaji góor gi maag waaji dañoo am problème wa qad ji'naka litahkuma baynana bilhaq dañoo ñëw nag léegi pour nga atte ñu nga teg ñu ci dëgg aka neexoon attekat yi xam ne suñuy atte ci dëgg rek lañ war a atte waaye xam ngeen lu doy waar yonente bi nee na attekat yi ñett lañ attekat yi ñaata lañ ñett attekat yi ñett lañ yonente bi nee na ñaar ñi safara lañ jëm kenn ki moom ajjanaam wóor a gudde waaw attekat bu njëkk bi dem safara mooy ki nga xam ne xamul nu mu demee xamul dëgg gi laajcewul mu ñëw rek atte kooku safara la jëm beneen attekat bi nga xam ne safara la jëm moom xam na dëgg gi waaye da cee teg tànkam safara la jëm keneen ki nga xam ne mu ngi ci danger nag mooy ki xam dëgg bi ba pare atte te li mu dégg rek la atte moo tax mu jàpp ne kii moo yor dëgg mu atte ci loolu kon gis ngeen atte moo gën a garaaw ci kaw suuf ñaar nit xuloo rek nga ñëw rek nga ni kii diw yow yaa tooñ wala diw nangam ak nangam ah loolu moo gën a wóore di ci àdduna loolu moo fi gën doy waar moo tax liggéeyu atte liggéeyu atte ku koy def rek war ngaa xam li nga dugg lan la sa safara moo taxaw te tey gis ngeen nit ñi niñ ko yombalee tey attekat di seen yoon nekk ci boo demee ci tribunaux yi wala nga dem police wala nga dem wala nga dem da ngay gis ña fa nekk faale wuñ sax la ñuy def te xamuñu ne ëllëg yowmal qiyaamati yàlla def leen di woo attewaat la ñu atte woon atte yàllaa ko moom kenn waru ci dugg inil hukmu illa lillah yàlla nee na atte maa ko moom te man dong man yàlla maa war a atte alaysa allahu bi ahkamil hakimin te sooy atte fahkum bilxaq sooy atte nit ñi da nga leen war a atte ci dëgg kon daawdaa ngi noonu loolu la ko waaji wax ne ko ñëw nañ ci yow pour nga atte ñu ci dëgg léegi nag ñoom ñaata lañ woon ñaar kenn ki nak legui mom la daawra laaj saala daawud alayhi salam mal qadiya daawre ne mbir mi lan la bi daawud waxe mbir mi lan la rek kenn ki daadi commencé wax ne inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan وليا نعجة واحد قال أكفلنيها وعزني في الخطاب من ماك سما واجي من دما يور بن نعجة مويلن ها نعجة ها naaja moy lan moy ben xar bu jigen wala gilem bu jigen man dama yor sama ben bey bu jigen sama waji mom am 99 am jurom ñeen fuk ak jurom ñeent ñaata ko dess mom témir ben mom mu bëgg nangul jël sama boss jolli ko ci bossam bimu waxé lool rek woyé daawuda daal di laaj keneen gi mu ne ko mo la togn ndax mom lan la atté lan la dégg limbi li waji am ak li ki am ki ñaatalam jurom ñeen fuk ak jurom ñeent ki ñaatalam ben ki bëgg jël bosu ki yok ko ci bosam fa qala daawud alayhi salam bi ghayri an yasma' ra'y at-taraf al-akhar daawud daadi wax bu mu dégglo kenn ki dégglewul keneen ki لقد ظلمك بسعال نعجتك الى نعاجه موم دي توغ نالا نالا لا توغي تي لاج بيمو لاج سا بن بي بكو يوكو تي بوسام توغ نالا اسكو اتي كات نون لاي ديف باي نيت امي بروبليم نيوم ñaar ñi ñew ci yow ñu نالا اتي ñu نو ورا ديف سو لاجي كي با بار مام واخا بار nga laaj ki mom tammi wax ba pare nga deglu ñom ñaar seen wax yi nga pesse ko nga chambar ko bu ñuy wax da nga leen di deglu pour nga xam kan mo yor deug fi waye lele ni day togn ba pare ñew commencé assalamu alaykum rek ñu ne yow ya togn lutax ya togn parce que ki nga joy wala kenn ñew ki ne ko ku ngandé ki ne ku sew ruuj rek ñu ne ku ngandé ke ya togn du non de wala ki ne ko goor rek ki ne ki jigen rek xam nga jigen mom dafa gawa joy salam rek ñu ne ko goor ki ya togn du non il faut nga len deglu buñu faté mbokk yusuf ya bañu défé sen tejj bañ ñewé ci sen bay luñ doon def joy yalla mu ne ci alcorane ku may faté ay ay bi وجاءوا اباهم يبكون دانيو نييو سي نون غا داجوي اسكو نيو يور دغ هاي كون جوي تاخو تا يور دغ نده كو نيك خامنا نييو ني با نيي سين جوي يوي اي لان لا وون تاباله اي فن لا وون با بار ني ديم داف سين موسيبا بار نييو بابا داك داني فن kon nak joy taxu te yor deug motax atté kat yi buñuy atté dañu wara deglu bu baax ki ñi atté ñi ñi atté ñu bayyi ñaar ñepp wax rek bimu waxé lool ba paré rek mu ne diw mo togn yow mi ki mo la togn lutax fess ka daf la laaj lo xamne sa benn bi nga mom mom la la laaj mu daadi atté kenn ki mu ne mo togn te deglouul kenen ki xissa bi neke ni la deme du nuko gaay di waxe nan daawude dafa amone juroom ñeen fukki jabar ak juroom ñeent mu dugg ci wanagam di sangu mu dugg ci bir neegam wala mu yek ci sororu jakka ji mu tim ben wanak bo xamne amul saket ci kaw mu gis ben jigen di sangu jigen ji rafet lol bi mu genné mu ne waaw jigen ji nak ñu ne ko jigen ji dafa am jëkkeur mu ne koy jëkkeuram ñu ne ko diw mu daal koy jël yobbu ko ci soldat yi ñu ray ko pour mu tak ndawsi lol lol du deug xam ngeen ab yonentu di def lol lolou waxu israiliyat la lolou xam ngeen du wax ju jup ndeke wax ji li la li moy deug gi ñom ñaar biñ ko waxe lolou ba pare ba mu ne kenn ki ya togn ci ay seconde rek ñoñu daal di disparaître daal di sey ci kanamam gisul len ñu melni ben niir mo len mur gisatu len Daawuda rek xamne ñaar ñi duñu won ay nit waye ay malaaka lañ yalla leen yoni won pour natt ko fa fuji daawud bi ikhtifa'ir rajulayn min amamihi daawuda daadi am mbettel ñaar ñoñu neub nañ ci kanamam xamul fuñu jaar ikhtafa ar rajulani kama law kana sahaba mu ngi melni niir mo leen mur wa adraka daawud anna rajulayn malakaani daawuda xamne nek ñi duñu won ay nit ay malaaka lañ yalla leen yoni won ñu ñew yor jëm nit pour yalla nat ko mom daawud xol liko yalla waxon dina la wacce ci suusi pour nga atté nit ñi ci deug ndax daawuda ngi ci inni ja'iluka fil ard khalifa dina la wacce yow daawuda ma def la ci suuf nga nek kout lay nga atté waye boy atté nga atté nit ñi ci deug lol lay han mo wax lol la lay wax yow daawuda tay leen ak yalla wa yoni bo yoni ñaari malaaka yoy diko defal test ndax contrat bi mu signenté won ak yalla mom daawuda mu ngi ci daawuda xamna ñaar ñi ay malaaka lañ arsalahum allah ilayhi li yuallimahu darsan ñaari malaaka yi nañ ñew jangal ko leçon فلا يحكم بين المتخاصمين من الناس الا اذا سمع اقوالهم جميعا pour lan dotul atemuk ludul bala muy atemu deglu ñaar ñi mu deglu len deglu bu bax mu deglu len فربما كان صاحب 99 نعجمه الحق ndax amana borom juroom ñeen fukk ak juroom ñeenti beyi amana mom momo deug ke ben la yor mais mën na baña nek ci deug de kon deug du ko tutile du ko new doole du koy joy du dedet deug yalla ko mom lele xale nek xale way yor deug lele mak nek ponkal fek amul deug lele nit am alal fek yorul deug ko amul alal ki mo yor deug bi lele nit am alalit yor deug bi lele nit am xam xamit fekk du yor deug lele nga gis ku ñak xam xam yor deug bi lele nga gis jigen yor deug fekk goor ga ngi ni yorul deug gi lele nga gis pap dom ji yor deug papa ji yorul deug day am ndax deug yalla ko mom motax su ay nit amé jafé jafé lu ñu wara ñëk def moy ñu deglu leen ñom ñaar pour ñu xol ñom ñaar ñi ku togn kan mo nekkul ci deug waye ñaar yi ñew rek nga xol kenn ki dafa ponkal kenn ki da sew rek nga ne ko ponkal ke yow mi da togn lutax dama togn nga ne koy da nga ponkal ki da sew du non de yow mi ya togn lutax parce que yow da nga am alal ki amul alal dedet yow mi xale bi ya togn lutax ndax ki pa la dedet dañuy deglu waaw dañuy deglu mbir mi suñ ko deglo ba mu leer ñu doga atti ndaysan fofu nak daawuda bi mu gisee ñooñu daadi reer mu xamne ay malaaka lañ wa kharra daawuda raki'an dafa taxawon rek mu ruko mu japp ci oumi bu mu jappé ci oumi rek mu sujud Allahu akbar mu delu ci yalla tabaaraku wa ta'ala rek mu sujud fofu muy joy wastaghfara rabbahu muy jéglu yalla ay yalla balma togn na la yalla balma togn na la parce que def na loma téré won moy atenaté la djuma waxna kenn ki ya togn té la djuma ko nenañ daawra fofu mu sujud fofu mu ruko fofu mu sujud di joy dafa joy di joy di joy di joy ba fofu sax ñax ndax yalla nako bal fo mu sujud di joy da joy ba mu sax ay ñax ndax ndox mi ndox momu di daanu ci suusi di genn ci beudi di touru ci suusi fofu mu sujud fofu dafa sax ñax ndax joy yu bari pour nako yalla bal lan la def dafa atté ñaar ñi té laaju len té ñaar ñu duñ won ay nit ay malaaka lañ yalla ko yoon yalla len yoni won pour ñu nat ko ñom ñaar wa zanna daud anna fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab daud yegne man yalla tekna ko natou ndax testé nako ma japp ko bimu yegé na japp nako lum def mom daoud wastaghfara rabbahu mu commencé djéglu borom mo né nit bo togn défé bakkar da ngay djéglu yalla nit bo tuup bo défé bakkar da ngay tuup nga djéglu su féké dang ka wax nga tuup astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi nga tuup del ci yalla yalla balla astaghfirullah wa atubu ilayhi ma ngi djeglu yalla ma ngi toub dem ci mom so waxe dara wala nga def lu bon non lañuy toubé astaghfirullah wa atubu ilayhi non lañuy toubé astaghfirullah wa atubu ilayhi daawda sujud di djeglu yalla di delu ci borom diko magal ba suñu borom ne wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab daawda saxna fofu di jéglu boromam hatta ghafara lahu Allahu lahu wa asna alayhi ba yalla dal dikoy jéggal dal dikoy tag yalla muné fa ghafarna lahu zalika wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab dauda jéggal nako fa ghafarna la man yalla bal nako Allahu akbar dauda taxena Allahu akbar dauda taxena lutax taxena lu tax taxena parce que yalla bal nako yalla kumu bal rek taxe nga Allahu akbar yalla nanu yalla bal e way sunu borom bal nu e way bal nu yalla nanu yalla bal mbok yi daawda taxena parce que bur bu tolne yalla mo ne bal nako bal nako waye wa inna lahu indana la zulfa mom ko am waccu way ca yalla la mom daoud daoud ko am place bu kawé la ca yalla mbok yi inshallah biznillah ñu yem fi ba alal bo bi di ñewat buñ julé timis ba fara inshallah ñu yagge geegali darse bi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كو ام لو تي لاج ان شاء